ลวงพ่อจรัญจรณสัมปันโนเป็นพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งในสายงานเจริญสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียนกิตตสุโภท่านเป็นประธานคณะสงฆ์วัดป่าอากาลิโกบ้านห้วยตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิหลวงพ่อจรัญเกิดเมื่อวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2471พอลืมตาดูโลกได้แค่เพียง4เดือนพ่อของท่านก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัยเด็กท่านต้องช่วยแม่ทำงานอย่างยากลำบากต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานับประการโดยเฉพาะการถูกรังแกด้วยความที่ไม่มีพ่ออายุ20ปีได้บวชตามประเพณีและแต่งงานเป็นผู้ครองเรือนตามวิสัยโลกเมื่ออายุได้21ปีชีวิตทางโลกระหว่างครองเรือนก็มีดีบ้างชั่วบ้างมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อใดที่เจอกับความทุกข์ความคับข้องใจท่านก็จะหวนระลึกถึงความสงบร่มเย็นที่เคยได้รับภายใต้ร่มกาสาวพัสครั้นอายุได้42ปีได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมไปรักษาอุโบสถศีลกับปู่ย่าตายายท่านเนี่ยได้เคยตั้งสัจจะกับเพื่อนคนหนึ่งว่าจะออกบวชตอนอายุได้43ปีแต่ก็ยังไม่ทันได้บวชเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องรอคลี่คลายปัญหาครอบครัวให้เป็นที่เรียบร้อยซะก่อนครั้นเมื่อท่านอายุได้54ปีเพื่อนคนที่เคยสัญญากันไว้นั้นก็ได้ออกบวชทำให้ท่านรำลึกขึ้นมาได้ถึงสัจจะที่เคยอธิษฐานไว้จึงได้ไปกราบเรียนพระอุปัชฌาย์เพื่อขอบวชเมื่อบวชเรียบร้อยแล้วทางครอบครัวจึงมาทราบภายหลังแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาด้วยจากนั้นท่านก็เริ่มแสวงหาครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานปฏิบัติธรรมมีพระเล่าให้ฟังว่าที่เมืองเลยมีพระวิปัสสนาจารย์สอนแต่วิปัสสนาอย่างเดียวแต่ตอนนั้นท่านก็ไม่ได้สนใจด้วยมุ่งไปปฏิบัติทางสายยุบหนอพองหนอได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออาสภะมหาเถระหรือที่เรียกว่าหลวงปู่พม่าณวิเวกอาสมจังหวัดชลบุรีแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระครูศรีวัดผาเกื้องอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อมหาธนิตท่านให้ไปอยู่ที่วัดปอแดงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและณที่แห่งนี้เองท่านได้เกิดความเข้าใจในอสุภกรรมฐานอย่างลึกซึ้งได้เข้าใจโลกธรรม8อย่างแจ่มชัดขึ้นนอกจากนั้นหลวงพ่อจรัญยังเคยได้รับการรับรองจากครูบาอาจารย์ว่าได้ผ่านญาณรู้ขั้นสูงๆแล้วถึงขนาดสามารถเห็นเลขเห็นเบอร์เห็นคนที่จะใส่บาตรในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นหญิงเป็นชายใส่เสื้อผ้าสีอะไรแต่ตัวท่านเองกลับไม่มั่นใจด้วยท่านรู้ตัวของท่านเองดีว่าในความรู้สึกส่วนลึกของท่านยังคงมีความโกรธมีโทสะหรือว่าความหลงซ่อนอยู่ต่อมามีพระมาชักชวนให้ไปปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภหลวงพ่อจรัญได้ไปลองปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งแต่ไม่เกิดศรัทธาจึงแบกกรดสะพายบาตรกลับเนื่องจากไม่พอใจในรูปแบบการปฏิบัติแต่ด้วยความที่ยังติดใจในเทศนาธรรมอันแจ่มชัดของหลวงพ่อเทียนทำให้ท่านมาคิดได้ทีหลังว่าน่าจะเป็นไปได้จึงหวนกลับไปปฏิบัติอีกครั้งที่วัดโมกขวนารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นณสถานที่แห่งนี้เองหลวงพ่อจรัญได้เปลี่ยนแปลงทิศทางการปฏิบัติธรรมของท่านมาสู่การเจริญสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภนับแต่นั้นมาด้วยความสำนึกในพระคุณแห่งพระพุทธศาสนา หลวงพ่อจรัญใฝ่ใจที่จะตอบแทนและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดหลายแห่งรวมทั้งล่าสุดได้สร้างวัดป่าอากาลิโกขึ้นที่บ้านห้วยตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิและสถานปฏิบัติธรรมถ้ำดงเขซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญสติสมาธิของผู้ใฝ่ในธรรมเป็นอย่างดียิ่งที่ผ่านมาวัดป่าอากาลิโกและสถานปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อจรัญเคยดูแลเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานและอบรมพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ข้าราชการและพนักงานธุรกิจเอกชนมีผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหลวงพ่อจรัญเป็นพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งที่มีความเข้าใจในวิถีกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดแนะนำสอบอารมณ์และส่งอารมณ์ได้อย่างเชี่ยวชาญช่วยให้ผู้ปฏิบัติปรับตัวปรับใจเข้าสู่วิถีวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างง่ายและรวดเร็วนับเป็นคุณูปการที่หลวงพ่อจรัญได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากให้รู้จักเทคนิควิธีการปลดเปลื้องความทุกข์ให้ลดลงเพื่อเดินทางไปสู่ความสิ้นทุกข์ในระยะเวลาอันใกล้ต่อไปนับเป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าหลวงพ่อจรัญป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะท้ายๆจนสุดที่แพทย์จะสามารถเยียวยาได้หมู่สงฆ์พระครูบาอาจารย์ศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ได้ช่วยกันหาทางประคองชีวิตหลวงพ่อให้ยืนยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลวงพ่อจรัญเองก็ได้ใช้พลังกรรมฐานตั้งสติประคองจิตเตรียมตัวละสังขารทุกขณะเวลาชีวิตในช่วงสุดท้ายสมกับเป็นแบบอย่างแก่พวกเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ที่มั่นใจในวิธีกรรมฐานที่หลวงพ่อพร่ำสอนพวกเรามาโดยตลอดในช่วงสุดท้ายที่หลวงพ่อจรัญจะละสังขารพระครูบาอาจารย์ในสายงานหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภซึ่งมีหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนเป็นประธานพร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้อยู่แวดล้อมหลวงพ่อจรัญร่วมกันเจริญสติสมาธิและศึกษาเรียนรู้สัจธรรมที่หลวงพ่อจรัญได้แสดงออกถึงสภาพธรรมแห่งการเกิดดับคืออนิจจังความแปรปรวนทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาคือความเป็นไปตามกฎธรรมชาติณวัดป่าอากาลิโกเวลา 15:35 นของวันศุกร์ที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2548หลวงพ่อจรัญจรณสัมปันโนก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบท่ามกลางหมู่สงฆ์และศิษยานุศิษย์ด้วยสิริอายุ77ปีพรรษา24